الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. سورہ بنی اسرائیل کے مخکے مقاصد بیان شو. مقصد دا توحید و اول اغیقیم ویلو چی قل لو کان معاو آلہتن کما یقولون دعوت ہوایا چکا اللہ سر نور آلہوے نو بیا با مکہ آسمان پدی نظام باندې نو بے زجرو پو انکار دا قرآن سرا چویزا قرات القرآن او بیا پینکار دا رسالت سرا اذ یقول الظالمون ان تتبعونا الا رجلا مسحورا اتساحر وی گورا بیا پہ انکار دا قیامت سرا اذا کننا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا دی آیت کے مبلغ تا طریقہ ہوئی چه ده دعوت یو طریقه ده پای طریقه بانده تخلق تا دعوت ورکوا نفیده بکی اثر بکی او چه اللہ ده چاپ حق کی ده هدایت اراده کری اغتب هدایت حاصل شی چنی کری نو اغتب عذاب را شی ادا مبلغ تا طریقہ خیخا چی وقل لعبادی دا عبادینا پیو معنی سرا مومنان مراد دی دکا اکثر چی اللہ نسبت زانتاو کی چی زما بندیان داغین مراد مومنانی کنا او بیاغا مومنان شغی دنیا کی دا دعوت کار کئی او خلق تا دن رسی نو دغی بندیانو تاوائی چی میرا بانیو کئی او آیا زمان بندیانو تا چی مومنان دی یقول اللتی احسن چوائی داس خبران چی اغا خیستا دا وای داسې طریقه هي احسن چې ډېر لایق ده د اصول سره برابر ده. نو بیا به خلق ته خیر او فائدہ رسی کنه. هي احسن څه مطلب ده؟ امام راضی وی جزارتم ان تقیم الحجت علی المخالفین کل چه دائر آدکو ہے چه مونگا دی مخالفین بانده دلیل قائم کو او دی مقابلہ کے د قران او سنت صحیح دلائل پیش کو نفذکرو الطریق التي هي احسن، هغه طریقه استعمال کړئ چې ښه استي. څنګه الله يكون مخلوطا بالسب والشتم، چې بده رضی پکې نه وي، کنزل پکې نه وي. صحیح بیان کوا کنا په دلیل سره دعوت ورکوا، بدو ردو تساجد تے، کنزلو تساجد تے، صحیح طریقہ استعمال کا، صحیح دغا دا چی بس خبرہ کہنو آیات او حدیث دغا سی دو صحابہ کرام و اقوال آثار دا بیانوا دی دا خیستہ طریقہ ہوئی خوا. وَاِذْ مَا دِي بَنْدِيَانُ تَا يَقُولُ الَّتِيمْ، چ بیانی هغه خبره هي احسن چا خستی او د اخلاق سره مناسبی، اخلاق نو وقار اخله نو مسله برورو خوریږي خلقو کې وزه کوي. ولی دا ضروری ده زکا که تاسو بده رده شورو که یو بل پسی او پی غورونا و اعتراضونا شورو که، نو این الشیطان ینزغ بینهم، شیطان خودغا دا خدای نواری بس چه جنگ جوړ شي، شر جوړ شي، بس بیا و مسئله نی، بیا و دعوت نی، بیا و درس نی، عرص با ختم شي. شیطان خو گرزی دی پسی خواه او ده کوشش کئی چه دغسی ده خلق و میند کی اختلاف پیدا کی، خلق و میند کی دشمنی و عداوت پیدا کی. نگو رسوم را زیونا مرکزونا نن ده قرآن ده درس نخالی دی کن، ایس پکی نشتا داسی درسونو چې په سوونو طالبان با ناستو او قرآن با ازدکو علم با حاصلو ننیس نشتا. و جداو چه حصول و سرکارو نشکا نخوا، بس سنورسو نورسو پا کرال تو قرآن چه که مخپل موضوع آخل قبری خودا چا یو لارو نیو چا بل لارو نیو زن لے پکی لارو جوڑے کرنو. تو قرآن اگا مقصد پاسی چا قرآن مقصد خداو چا خلقو کی شرک دے چا دا تلرش، خلقو کی بدعات و رسومات تی چا دا تلرش، او دا خلقو عقیدہ و عمل او معاشرہ دا قرآن او سنت پا تعلیمات و سرخیستا شی، بس اغیر تچاو نکاتا پل چی ذہن و طبیعت سوین و قرآن اپل وروارا نکار خراب شکن خوا. شیطان خوب دا گی خوش آلی گی خوا چی زور شور از وقت جوڑ شیا، جنگ جگڑا جوڑا شیو، وصلی پکی راو آغستی شیو، بمون اخلاس شیو، بس نارس خطا انہ شیطان انزاو بینام، یقیناً شیطان دشمنی ورز استاس و مینز کی، اختلاف جوڑ استاس و مینز کی، ینز اگو اگو سوگن کرد چیزا بس ہم کار نکو مخوا. ان شیطان کانا للانسان عدو و مبین، دا شیطان خو آگا دیکھا نا چې د انسان دشمن دی په خوان، د په خوان هغه آدم علی السلام سره نقصان وکړ، هغه ته وسوسه وکړې، هغه د زوره نعمتونو دارسنه راکوز کو کنه. نو نور خلق ورته څه دی چې بابا آدم سره دا کار وکړ، نور خلق ورته څه دي دغه ډېر طریقې او تدبیرونه منسوبي دي سازشونه دي کار دښمن دی نو دا یاتي او مطلب دا او ښا چې عبادی نمرات مؤمنان حق پرستو مبلغین دا مراد شي الله وتوي چې طریقه زکه هغه طریقه باندې دعوت ورکوي نو شیطان نو بچکیږي ښا ذې مانادار چې عبادی نمرات کافران شي هغه ته الله خپل بنديان ویولې هغه پیدا کړی دي کنه ښا او ار څومره د کافرو ډلې دي جماعتونه دي چاره او نه تپوس کین وی ولې مونږ خدای نه من خدای من مونږه بنديان یو مونږه رزق راکې ار څومره نو وقل لعبادی دغه بدبخت تو وای چې تاسو یې چې مونږ خدای منو کنه نو یقول اللتی هی احسن دا کلمه وای کنه چې لا اله الا الله دا ولی نو وای کزاو دا خیال چې واس مونږ په دې باندې کامیاب شو چې مونږ وای چې مونږ خدای منو چې الله شته دی الله رازق دی خالق دی بس دا زمونږ لپاره پورا ده الله وینا کلمه بوای به دینه نجات او کامیابی نشته یقول اللتی احسن چې وی هغه کلمه وی چې هغه ډیره ښایسته ده ها قولی ان شیطان یمزو بینهم کده یو نوی کنه نو شیطان ننشی بچ که ده ها داخو پا دی کلمه سر خلق بچ که گی ده شیطان نخا اجدا کلمه نوی نو ان شیطان یمزو بینهم شیطان خدا دی خلقو پا ذکر دی بی کلمه خلقو پا ذکر دی اگو تڑی رسانی خا او په په دې رنگ کې دوک کوي وی بس چې ته خدای مانی نو دغه ته ایمان وای کنه ایمان نور سوی وای کلمه وی ډیرو خلق ویلې ابو جهل کلمه وی ټول وی کنه انو صفه ده شو دوک کوي کنه ښا یقینا دا شیطان وسوسه چې خلق ته او دوکه کوي علا کوي یقینا دا شیطان د انسان دشمن دی ښکارا اوس مبلغوي چې بس بالکل په طریقه باندې با چلیګو په اصول باندې وکړ کو خدای چې څوک مانی نه نو غټه پریشانی ځای کنا چې څوک مانی نه نو الله وی دغه سره ستاسو کار دی ستا خپل کار دی الله وی زما خپل کار ته دعوت ورکوا هدایت او نه هدایت زما کار ربکم اعلم بكم رب ستاسو ډیر خپویږي ستاسو په حال کی یش يرحمکم کچره خوخای شي نو تاسو باندې به رحم وکي نو توفیق بدر کی د ایمان توفیق بدر کی د اسلام او ان یشا یعذبکم او که خوخای شي نو عذاب بدر کی او بو بم زی د دنیا نا په کفر او په شرک سره بل الله په دې خو پوي کنه هدایت والا ام پی جنی او گمراہ والا ام پی جنی اگر انسان پا مزاج پا طبیعت پا اخلاق و پارس پوئی گئی چود چا اخلاق و عادات و برابر ادا سے پا طریقہ باندی پا اصول باندی نو اگر بندت اللہ ہدایت کئی چود دیر نیک سڑے دیر خسڑے دیر ډیر اخلاقی دی او ډیر خدمتگار دی او هر څوک ته نه خوشاله دی او نو هغه ته هدایت کوي کنه ها او چې لیوانی سپی چې اخلاق د اخلاقو په شان نه وي عمل یې عمل په شان نه وي مشرانو ادب پکې نه وي په کشرانو رحم نه وي پاجزانو په غریبانو باندې شفقت او محبت نه وي چاله د شفقت لاس په سر نه راکاږي بلکې کواسي کېږي نو سفیړه ته وباسي نو الله یې زار وانکار دی ښه دته هدایت نه کوم خپل بندیان پیژنې کنه ښه این یشا یرحمکم که خو خیشون رحم باو که پتاسو او دا اغا رحم داره که دا ایمان او دا اسلام او دا نیک عمل توفیق در کی او که خو خیشون عذاب بدر کی اما ارسلنا که علیم وکیلا پیغمبر لتسلی ورکی چه تا دا غمونه مچانا وا دا غمونه مچانا وا چه رسوک منینا و سوک تابیدارین کینا نا مونگ نی لے گلی تو زیموار تو خوزی زیموار نیو چیزا مومنان دی روما مسلمانان دی روما رجسٹر را سرده مردم شماری کو ما چو مومنان سورشو اللہ ویداستا زیموار نزا ما نی لے گلی پا دیبان زیموار خوا اس ورپسې د دې کار فضیلت بیانې ځکه هر باندې چې یو کار کوي نو الی کوي چې مخ کې داغه په نتیجه باندې غوړ وکي چیر دې کې زما څه फायदा ده ما ته به دې کې دنیا کې څه فائدې آخرت کې به څه فائدې چې به فائدې ځان پوه کینو بیا وتا اراده کوي بیا شروع کوي نو ښه در صحابه و شانو صحابه نبی علیہ السلام سره چیمان راوڑو نبی علیہ السلام بورتا ټول ترتیب ذکر کو سلسله ذکر کلا چول کلمه شهادت تے چی اشهد ان لا الہ الا اللہ و اشهد ان محمد رسول اللہ پیار پسی منزے بدنی عبادت بیا زکات ته مالی عبادت بیا روزه ده او بیا حج ده در دین کارونه ادا وکاوه دا سنور به وته وي نو صحابه به وي چې مالنا مالنا مونږ خو بدا کو خو مونږ له وسی نبی علیہ السلام به وي چې لکم الجنه تاسو له جنتی کنا هغه به خوشاله شوې رب حل بیعو بس سودا کامیاب شو نو خامخا چې اوسړي او کار کینو په نتیجه باندې به غوړ کوي کنا ها هغه له ونی چې کار کوي لګیای لګیای ځان ستړي کی ځان خولي کی اچې ډوډۍ واخرا شي دا واخرا شي نو کور تمنډه کیلر شیو تختی خان نه دی اړه تاسو کوي نه زستو هغه لیوانو کار اچ روغ باندې نه خامخا الله وی چې څوک دعوت چلی دنیا کې او د الله دین خوري مداغه فضیلت وګوره ملائکه سره مرګره کوي ربک عالم او رب ستاندیر خپویگی بمن فی السماوات والارض باغ مخلوق باندی چه اسمانونو که دی چه ملائک دی دخپی کی خودو زینشتن اسمانو ندا سے ڈک دی خوا حدیث کی راضی بار بار چه اتات السماو دی اسمان یوزل فریاد شورو کن ولی مطلب دا ہے چه یو کٹ کې لستا نکینی ناغا دغن کئی شور نکئی توبای ماتی کی کن داسو ناسمانم فریاد شورو کئی او دل اوی گناو تنشت دکا وحق لہان تایتا دکا ما فیها موضع شبرن یو لیش دینشت دے الا وعلی ملک قائم او ساجد او راکع ملائک دی سو کلار دی سو پروکو دی سو پسجد دی بس اسمان نڈک دی کنا من فی السماوات والا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ اللہ یو گورا لنبے دعوت دنیا کی چا چلو لیو لنبے تبلیغ چا کرلیو پیغمبران نغی لیک سمرہ مرتبہ اور کر در دی تبلیغ پوجا در دی دعوت پوجا در اللہ دی پیغام پوجا یقیناً منگو چتکڑی دی بازی پیغمبران پو بازو باندی اچھے اولی قرآنم چی ذکر کئی نو بازی دیر اچت صفتنا ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام وآتینا داود زبورا امون ورکڑے ہو داود علیہ السلام تا زبور کتاب گورا دنور پیغمبران نمی اوان اغسطو داود علیہ السلام پاک یاد کر کیا وا ازو امداد ہے چه دا او پزیلت کی دا بیان که چه اغتمو زبور ورکڑیو کتاب زبور کتاب دا اغنمی خودکاو آغستو چه دا اغا پا دی کتاب کی وی دا دی پیغمبر دیر تعریفو نو دا خیری پیغمبر او د کتاب نوم یې زکوا غستو چې الله وی چې ما داوود علیه السلام له فضیلت ورکړیو نو د کتاب په جوان د بادشاہ په جوان نه ورنه هغه بادشاہ او کنا هغه بادشاہ زیه خو بیا د ټولي دنیا بادشاہ او ولیکن قران بادشاہی نه ځای ذکرې ولي زکه هغه فضیلت نه دی بادشاہی سی فضیلت خو دین دے فضیلت خو علم دے فضیلت خو نبوت دے دا دید پارے دلتا ذکر چیسا نا سوک داوئی چی آو داود علیہ السلام زکا غوراو چی بادشاہو نا زکا غوراو چی پیغمبرو او اللہ علیہ کتاب نازل کرے و زبور خوا ملاوی دا مبلغ فضیلت پا دی وجہ دے چغد انبیاء او میراث او داغی امانت خلق ترسی کنخا یقینا نور کړو داوود علیہ السلام تا زبور کتاب دا مرتبه او درجی دي د انبیاء چې دنیا کې دعوت چلو له او یو قل خو ذکر شو اگه که طریقه و خواه چه دی تواه چه دعوت او تبلیغ که نو پس ای طریقه چه شیطان تا بکی وقت ملاو نشی اگه تا بکی دا خبری زی ملاو نشی خواه دیر احسن طریقه چه تبلیغ او دعوت که مصول لی پاها طریقه ابی او تفضیلت بیان که چه مرتبه دیر او چطه دا انبیاء سره باندې مرتبوی ملائکه سره ورته ها وسوی چې دعوت شروع کها دعوت بسنګ کې ازنه چې د ځان طریقه جوړه کې چې زمای عزت مندو دا اللہ دیر فضل و احسان دے چې مونږه مسلمانان پیدا کړی یو او بیا په مسلمانانو کې امت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړی یو نو باید خلق ځان یو سلسله جوړ کړي ښا الکه خبرو چې الله سویغه خبرو چې مخلوق کې کوم مرض دی داغه مرض ذکر ورته وکړي چې خلقو د دې مرض ځان بچ کړي خلقو کې مرض څه دی شرک دا وته وایي چې خلقو دا تاسو کوي خدای دې نه يرشي وي خدای دې نه روښوي وي او په مخلوق پسې شوی په غیر الله پسې شوی د مخلوق نه اجتون غواړی او ضرورتون داس کوي توبه وباسه په دې جهنم ته ځي تاسو او توازونه کوي نو سکول شي دا مسله ده قل ادعوا الذين زعمتم من دونه او ایدی خلقتان چی زیرا اوبل اغا چی تاسو پی یقین کوئے بغیر دالانا ادید ایک طول مفسرین ہوئی تفسیر کبیر چی سو کیا دی عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام ملائک دایا دی بوتان نیا دی ابوتان دی چکه خلقو په عیسی علی السلام اعتماد کوله ک عیسایان یا په عزیر علی السلام کوله ک يهوديان یا ملائکه حاجت روا غنلیو دغه یادی تیتوی چروبله کنه او یوتا روبله او ازونو ک هغه کسانو ته چې تاسو دعوه کوئ بغیر د الله نه چی دی سدی حاجت روا دی سدی مشکل کشا دی اللہ وی ندی کا نفع فلا یملکون کشف الضر عنکم ندی مالکان چستا سنا اغا ضرر و مصیبت بیخی لری کیڑو ختمی کی بعد کولی شی کشف الضر عنکم اگر ضرر و مصیبت نشیلی رکول استاسو ولا تحویلا او نو پاکی کمی را وستیشی چرکن ریر سخت و خوالو کتی گزارو شوا نا نا تحویل مانا تخفیف اسانتیا چکل مرض پسلی بان ریر سختی کنخا چیرو رو سا علاجو کی سو اخری نور لکوٹی کم شی خوی را طبیعت میں خوشو سپک شو اللہوی استاسو دا مددگاران اس نشی کولے ندن مرد لری کولے شی انیس پا کولے شی آسے لگیا ہے رو بلے کنخا ندی مالکان کشف دوری چتاسو ایدا مشکل کو شالی مشکل کو شا سما چې مشکل لري کول شي بالکل مشکل لري کول او یا حاجت روا دي نه نه ندی مالکان د لری کولو د ضرر او د مصیبت او د مرض تاسو نه ولا تحویلا او نه د دې چې کم یې کی اس پکې کی اوس ورته وی چې اخر دومره خو تاسو کې کنا چې دا تاسو چا توازونه کوي تاسو کې دي دغه حال نه خدان خبر کې کنا لکه څنګه مفسرین ویلي چې ملائکه عیسی علی السلام او زهر علی السلام یاوا الله یولائک الذین دغه تاسو چې توازونه کوي دا خواغه خلق دی هغه نیکان بندیان دي یدعونا چې غی په خپل الله ته فریاد کوي یبتغونا الی ربهم الوسیلۃ او طلب کوي خپل رب ته د وسیلی د نزدېکت هغه خپل خپل وخت کې خواره کړی دي عبادتونه کړی دي او ځان الله ته نږدې کړی دي هغه وسیله سو چې هغه لټوله هغه درې خبرې وي یو داو چې الله سره محبت دریم داو چې د الله نه امید د رحمت دریم داو چې د الله نه یره د عذاب دا درې خبرې وي هغه په دې دریو عملونو باندې مرتبه منتدا او الله سره ځان نږدې کړې دغه وسیله وا تاسو هم دغه کوي کنه ها الله سره محبت ساته د الله نو امیدونه ساته او يرته هم کوي د عذاب بل څه کو نشته دا درې خبرې د هغه انبیاو او د اولیاو وسیله وا ایهم اقرب اغا چې ډیر وطن نږدې یو دا محبت څه چا سره چې محبت استانو او سره نږدې کنا ځان وطن نږدې کای کنا ويرجون رحمته او امید به ساتو د رحمت الله ويخافون عذاب او یریزو د الله د عذابنا دغه خلق خدا خواره کړی دی دا عملونه کړی دي دا طریقې الله تعالی د نزدېکت لټولې دي تاسو مو لټوي کړه نو تاسو هغه پورن ختیې دا غینې سوال هغه سره غوسه نشته هغه په خپل د الله نه وختل ښه دا آیات یو مطلب دا دی دا مطلب دا دی مفسرین وایي وی سخلق و ناغی و دا پیریان و عبادت کو دا جناتو کنو دا دا پخوانا دا خلق و اعتماد پا جناتو دے کنو بسوی دی دا ارسن خبر دی او دی دا روکو سیدونو علوی او دیر کارو نا کئی کنو نو آغی پیریانو ایمان راوڑو آغا مسلمانان شو او دا مشرکان چیو دی باغه سے اغی توازو نکولو او اغی بیر امدد کولو اللہ رب العزت وی چی عجیب خلقه اغی لار ایمان راولو اللہ سر محبتو اللہ تا نزدیکتو دا غد رحمت امیدو دا غد عذاب نیرکی او تاسو اغی توازو نکوه دور دان نخبروه چی دمونگ دا آلی حسو شو دمونگا گورا جناتو عبادت بے آغا سے کہو خوا اغیلال مسلمانان شو و مومنان شو عدیب آغا سے داری پنم شکرانی و نظرانی ورکو لکھا نوی اغیتم اولائک اللذین دا خواغا کسان دی چگی فریاد کی اخپل ربتا یبتغون الی ربهم الوسیلتا او طلب کی اخپل ربتا دنیز دیکت پدی عملونو چې ايهم اقربون کم یو ته نږدې شو ويرجون رحمته او مساتي داغه رحمت ويخافون عذاب او يريږي دا عذاب د الله نه ان عذاب ربك كان محذورا په چا ویلي چې ولې د الله عذاب ډیر سخت دی د الله د عذاب نه څوک يريږي نو یو ګور یقینا عذاب درفسا دا غي نه یره کې دي شي محذوران دا خلق چې پناه غواړي خدای الله دا عذاب نه غواړي ښه چې دا غي عمره سختي هبل سکه نشته یقینا عذاب درفسا دا غي نه یره کې دي شي محذوران ښه نو دا طریقې او توحوي چې دعوت بداسي چلے چې خلکو بغیر د الله نه بل څوک څه نشي کولای دا تاسو چا توازونه کوي او مشکل کوشا حاجت روي غنئ هغه سره سنشتا الله تعالی نزدیک ہے الله توسيله لټوي وسيله دقه ده چې الله سره محبت پیدا کړي دا جیوه خلق ده خان مقرر وي او خلق بو تناستي او صفاتونو باندې مې نه مړیږي چې دا شیخ الحدیث ته شیخ القرآن دی او مقرر دی او شعله بیان دی او فصیح اللسان دی او لګیا او چودریږي نذایاتوي چې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آیات کې وایي چې چرتا سو الله سره محبت ساته نو د دې پیغمبر تابعداري وکه نو محبت به رښتیا شي يحببكم الله د پیغمبر تابعداري وکه نو محبت به الله سره ستاسو یقیني شي او دا آیات دا مطلب دی نو چې شروع شنه نو الله محبت پرې خو دو اوبس پدې شروع شو چې بس وای هماره سب کا ذریعہ نجات حبیب پاک کے ساتھ محبت ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی عمل دنیا میں نہیں ہے بس پدې شروع شو یا سر یہ آیات آیت کې سوي او تاسو وای آیت کې هوتا ته وی چې ان کنتم تحبون الله الله سره محبت کوي او تا به کې دا غوونه نو پیغمبر پسې شي بس ټول تقریر پدې وکړه چې پیغمبر سره محبت او سره محبت او دې حضرت دا به سوي چې وسلې دومره د قران په مطلب نه پوي کنه او دا غوډم رب اول تعریف شي او القاب بیان شي دا زی وخت مولان دي نو بس اسی ځان ته دیوبندیان وي نور ټول بریلیان دي حضور ته شنو مې په ځان یې خې چې مونږه دیوبندیان یو کنه وقل لعبادي يقول التي هي احسن وای زما دي بندیانو ته چې دې دعوت چلی او دې خلق ته تبلیغ کوي نو یقول التي احسن وای دې داسې خبره چې خیسته وي په داسې طریقه دې دعوت ورکړي چې هغه خیسته وي صحیح دلیل پکې د قران نه آیاتونه ای احادیث او بدره دې نه ای چا پسې او کنزل وغیرہ نه ای چدینه پاکی ګوره راغله ولی ان شیطان یم زو بینم شیطان خدا کار کوي کنه هغه د خلکو مین کی دښمنی پیدا کوي یم زو بینم وسوسه چی شکونه چی پزړونو کې دا خدا کار ده کنه تا معمولی خبره د خلې نوې استنا بوي چې ګوره به ادب یو کړ کنه د پلانې به ادب یو کړه وګورو علماء ته باندې راځي وي وګورو نو بس جنگ به جوړ شي صاحب خدا کا نو هغه له مقام اور کوي کنه ها داسې لهجه استعمال کوي چې شیطان ته به کې مقام لاو نشي کنه ان شیطان کان للانسان عدو مبینا یقینا دا شیطان د انسان دشمن دی ښکارا ربکم اعلم بکم رب ستاسو خپویږي ستاسو په حال باندې ای یش یرحمکم کووارین تاسو باندې برحمو کین توفیق بدر کی د ایمان او توفیق بدر کی د صحیح قضیه د توحید او ای یش یعذبکم او کچری غواړي نو عذاب بدل در کی دنیا نم په کفر سر رخصت کی بس اړو سبا دا ته ملاو نشي بس لکه چې دا رخصتي کنه ها یعذب کوم امر صلی الله علیه وکیلا مونږ نه لګل ته په دې خلق باندې ذمہ وار الله وی دغه زموارستان ده چې ته پریشان یې چې خلق نه مني. الله وی غزما کار ده ته خپل دعوت چلاوه بس او د دې دعوت فضیلت وګوره. ربک عالم بمن فی السماوات والارض عرب ستا خپویږي په حال لاچا چې اسمانونو کې دي او په زمکه کې دي کوم لایق دي داغي حال الله ته معلوم ده چې ایس وخت د الله د عبادتنا مخناري مصروف ندی په بل سکه او داغه سي زمکه کې هم الله پویږي چې څوک داغه د دین کار کوي مخلوق ته خیر رسوي داغي حال ورته معلوم ده کنه ګوره. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض یقینا چې موږ او چت کړی بعض پیغمبران په بعض باندې د دې خدمت په وجه د دې دعوت په وجه او د دې قربانو په وجه چې چا څومره ډیره قرباني کړې ده کنه نو الله ولو چته مرتبه ورکړي ده او ورکړو موږ داوود علیه السلام لا زبور کتاب داغه فضیلت په علم سره داغه فضیلت په نبوت سره اځه یو نوې چې موږ له بادشاہي ورکړو نه نه بادشاہي سي هغه فضیلت نه ده. فضیلت د دین ده د علم ده د عمل ده. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه وَاِذِي خَلْقُتَنْ چِرَاو بَلَي وَرَامَ دَتْ كَيَا غَقَسَنْ چِتَا سُبِ دَعْوَا كَوَيَا بَغَيْرْ دَعْلَانَ اگه اسا کولی شی فَلَا اِمْلِكُونَ كَشْفَ الظُّرْرِيَانْكُمْ اگه ندی مالکان چِلِرِ کی مرستا سنا مصیبتستا سنا نور پریشانستا سنا ار قسم الظر رخا نشلیر کولی ولا تحویلا او نه در باندې سپکول شي چې لکه مې پکيو کی ګوره قران دا وی ښا چې هغه یې سن شي کولی هغه څوک دی بوتان دی کوم ملائکه ته आवाज کوي نو هم او کوم بیا او ته आवाज نه کوي نو هم او کاولیا او ته आवाज نه کوي نو هم لا یملکونا لا یملکونا ایس اختیار و سر نشتا چکم مالک دی نو آغا تاواز نکوئے چی خزانی یہ ڈکی دی زمکہ آسمان یہ پہ اختیار کی دی ہر سو نگور آغا پری دے مخلوق پسی دے او آغا مخلوق پسی دے چی اغی طول عمر اور طول جون دللہ پہ عبادت کی تیر کڑے دے دللہ پہ رضا کی چ حاصلولې په دې کې تیر کړی دی او تاسو لګین واسه غی پورن ختیې اولائک الذین دغه نه کان بندیان هغه کسان دی یذعون چې غی خلا ته فریاد کوي یبتغون الی ربهم الوسیله او طلب کوي خپل رب سره د نزدېکت پنی کو اعمال سره ګورا ایهم اقرب زور لګی چې کوم یو پکې ډیر نږدې دی نو ډیر زور لګی ها دې ته محبت وایي ويرجون رحمته ومن ساتي ذا الله ذا رحمت ويخافون عذابا او يرقي ذا الله ذا عذابنا دا اصل ایمان دی ها درې ستونه دی محبت او امید او خوف دا داغی خلقو اللہ سره د نزدیکت ذریعہ و ملاوی تاسو دا سے او کہے کنا خوا که تاسو داغی دا محبت دعوی کوئے کنا چی دمونگا نیکانو خلقو سره محبت تے دمونگ اولیاؤ سره محبت تے نو چی محبت تے نو داغی پشانتے عملو کہے کنا چی اغی سکڑی ہو خدا طریقہ خونا دا چی تاسو اے چی بس مونگ داغی پا خاطر داغی پا برکت داغی پا حق و حرمت دا کم زیر آگا داغی دا نزدیکت طریقہ ندا دغه په اسلام کې نشته. دغه د مشرکانو طریقه و چې هغه ځان الله سره نږدې کاونو ځان له څوک نیولی و چې ملایکو دا وو او به دا د الله لونه دي کنه ها د دې سفارش ډیر مضبوط ته وی کنه. دا خدای هغه عقیده و چې بخپل یې سره کولو الله وی ځان نیک اعمال وکي دا سبب د الله سره نزدېکت. ان عذاب ربک کان محذورا یقینا عذاب در رستا غدي چې دا غي نه یره کې دي شي هر څوک پناه غواړي هر څوک چې الله موږ عذاب نو ساتي وقنا عذاب النار الله موږ عذاب د جهنم نه بچ کې په چا سره غمی د آخرت هغه دغه وایي ښا واخره.